الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم سورة توبة لسم سپارة آية نمبر 67-68-69 سورة توبة لسم سپارة آية نمبر 65-68 يوكم أويا لدينا مخي سبق كي دا منافقانو ذكرو شو دا منافقانو بعضي بد خصلتونو بيان شو دي آياتونو كم الله پاک دا مؤمن مسلمان او دا منافق فرق بياني پا بعضي اعمالو سارا بعضي اعمال الله پاک بياني چه دا دا منافق تي دا دي علاماتو نتاسو زان اساته اي مسلمانان کچر تا تاسو دا اعمال خپل کړل نو بیا تاسو منافقانو کې هیڅ فرق پاتې نه دی هغه علامات هغه اعمال الله پاک دې ځکه بیانوي الله پاک فرمای المنافقون والمنافقات منافقان سړي او منافقان ښځې بعضهم من بعض دا بعض د بعضو نه دی یعنی دا په خپل منځ کې یو دی یو شی د دوی عمل سری یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف د بدو امر کوي او د نیکونه خلق منی کوي یعنی مسلمان مؤمن مسلمان چی وی هغه به امر بالمعروف کوي او منافق چې دی نو دی به امر بالمنکر کوي مسلمان هغه به خلق د ګناهونو نه منی کوي او منافق هغه به حکم د ګناهونو کوي د نیکو نه به خلق منی کوي الله پاک فرمایي خیال کوي مسلمانانو تاسو د منافقانو دغه عمل خپل نه کړئ امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی هغه فرمای اے خلکو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي ورنہ الله پاک په پتا سودا سے بادشاہان مسلط کی دا سے مشران و دبان مسلط کی چې ستاسو د مشرانو به عزت نه کوي ستاسو په کشرانو به رحم نه کوي تاسو کې به نیکان خلق وي هغوی به دعاګانې کوي الله پاک به د هغوی دعاګانې نه قبلوي د الله نه به امداد غواړي الله به د سره امداد نه کوي او که استغفار د خدای نه غواړی الله به تاسو ته مغفرت نه کوي څوک چې امر بالمعروف نهی عن المنکر پرېږدي کوم قوم الله هغه ذلیل او خوار کړي لکه څنګه چې منافقان ذلیل کړي دي او خوار کړي دي، ځکه هغوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریښی دی، بلکې هغوی څه کوي؟ ګناهونو طرف ته خلک رابلي. د دې وجې نه الله مبغوظ کړي دي، الله لعنتي کړي دي. الله وایي زه به تاسو هم د خپل رحمت نه لرې کوم. قرآن مجید کې الله پاک یو دا آیات دا د منافق علامې دي: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. او رستو آیات راځي سبا سبق کې به غالبا راشي. هلته الله پاک فرمای: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مؤمنان خپل منځ کې یو دي، دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. عزتمندو، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دپاره یو څلور پنځه شرایط علما مقرر کړي. کم سړی به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي؟ هغه سړی به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، تبلیغ به کوي خلکو ته چې هغه علم وسره وي. جاهل سړی به تبلیغ نه کوي خلکو ته، ځکه د یو خبرې معلومات دته نشته، نو دی به تبلیغ نه کوي. اول دله علم پکار دی چې دی علم وکړي، زده کړه وکړي، د هغې نه وروسته چې دی نو بیا خلکو ته تبلیغ کوي. د تبلیغ دپاره لومبی شرط چې دی هغه علم دی، پویا ده. دا تبلیغي حضرات وایي که نه چې مونږ مذاکره کوو، مونږ زده کړه کوو. هغوی دا نه وایي چې مونږ خلکو ته تبلیغ کوو، هغوی وایي مونږ مذاکره کوو. دا ډېره ښه خبره ده. کم تبلیغی چې د خپلو اکابرو او مشرانو په اصولو باندې نه چلیږي، هغه نفرتونه خوري، هغه دین بدناموي، هغه تبلیغ بدناموي، هغه مشران بدناموي، علما بدناموي. څومره امیان خلک چې تبلیغ کوي، هغوی دې دا نه وایي چې مونږ تبلیغ کوو، بلکې مونږ زده کړه کوو، مونږ طالبان یو، مونږ د دین زده کړه کوو، او بیا د هغې خپل منځ کې مذاکره کوو. دا ډېره ښه خبره. نو لومبی شرط د تبلیغ دپاره علم دی، اول زده کړه، بیا نورو ته بیانوه. دویم څیز د تبلیغ دپاره اخلاص شرط دی. دا اخلاص دا د اعمالو روح دی. نو چې یو انسان کې روح وینو دی چې دی نو کار کولی شي، عمل کولی شي، او چې روح پکې نه وي نو بیا هغه کار نشي کولی انسان. د دې وجې نه دا د اعمال روح دی اخلاص. ځان کې اخلاص پیدا کول پکار دی، لالچ باندې نه. دریم سیز علما شرط ښودی دی د تبلیغ دپاره اخلاق، مینه او محبت. کم مبلغ چې سختی کوي، بدخویه، د هغه نصیحت اثر نه کوي، بد اخلاقه، په معمولی معمولی خبره باندې د کفر فتوې لګوي په خلکو باندې، دا کافر دی، دا کافر دی، دا کافر دی. نه نه، نرم مزاجه سره، خوش اخلاقه سره، نرم خبره خلکو ته کول. اخلاق کم مبلغ مینه او محبت کوي، نرمی وي پکې، اخلاق سره درس ورکوي، داغه خبره کې اثر وي. نو اخلاق، نرم مزاجي، دا د مبلغ دپاره دا شرط دی. څلورم شرط د مبلغ دپاره، د تبلیغ کوونکي دپاره، صبر او بردباري ده. ذکر الله دین چې ته خوره نو تا ته به خلک تکلیف رسوي. بې دینه خلک هغه به تا باندې د غشو باران کوي، یو طرف نه به د باندې حمله کوي، بل طرف نه به د باندې حمله کوي، بل طرف نه به د باندې حمله کوي، خو ته به په هغې باندې صبر کوي، بې صبري به نه کوي. او پنځم شرط علماو دا لیکلی دی چې کم نصیحت، کومه خبره ته په خپله کې په هغې باندې عمل وکړه، نو هغه ستا خبره به مؤثره وي بیا چې ته خپل عمل کې عمل عملی جون اختیارول. اشرف علي تاني رحمت الله عليه فرمای وي کومه خبره چې ما کې خپل نه وي وي زه د هغې خلکو ته ډېر ډېر یاد کوم چې دا عمل په زما په عمل کې راشي. کله کله یو خبره عمل کې نه وي نو خیر دې بل ته بیانوه بیانوه بیانوه ستا عمل کې به راشي. اول خو کوشش دا پکار چې په خپل عمل وشي نو بیا به خلکو ته بیانوه. خو علما دا اجازه هم کړې ده چې یو خبره ده کې نشته د هغې ذکر ډېر کوه چې تا کې هغه عمل راشي. پیغمبر علیه السلام ته یو ماشوم راوړی شو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماشوم خواږه خوري، ده ته لږ نصیحت وکړه چې دې دا خواږه نه خوري. پیغمبر علیه السلام ورته وایي سبا لی راوړه، سبا لی راوست. پیغمبر علیه السلام ورته وایي بچی خواږه مه خوري. هغه کس پیغمبر علیه السلام ته وایي یا رسول الله دا خبره خو ته تاسو پرون هم کولی شوه، نن هم ورته ولې وکړه؟ تاسو وایي چې سبا یې راوړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ما خپله خواږه خوړلي وو، نو چې خپله مې خواږه خوړلي وو ده ته اوس وایم چې خواږه مه خوره. نو چې کوم کار سړی کوم خبرې دعوت خلکو له ورکوي پکار چې په خپله ترې عمل وي. د کومو ګناه نه چې ته خلک منع کې نهی عن المنکر کې، اول د هغې نه د خپل ځان حفاظت وکړه، بیا وروستو خلکو ته وایه بیا دا ګناه مه کوه. دا شرایط علمو لیکلي دي عزتمندو. موږ له پکار دي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوو. دا د مسلمان شیوه ده، دا د مسلمان فریضه ده. او منافق هغه چې دی نو داسې نه کوي، بلکې هغه الټه لګیي، خلک نیکونه منع کوي او ګناهونو طرف ته بوزي. یامرون بالمنکر، منافقان څه کوي؟ یامرون، دوی حکم کوي بالمنکر په ګناهونو سره. وینهون عن المعروف، او دوی خلق منی کوي د ښو کارونو. دا یو بدی د منافقانو بیان شو. دویمه بدی ویقبزون ایدیهم، او دوی بند کړي دي خپل لاسونه، سخاوت پکې نشته، زکات نه ورکوي، صدقه او خیرات هم نه کوي، دنیا سره مینه محبت کوي، مال د دنیا ډېری، شپه ورځ په دغه غم کې اخته وي، الله یې هېر کړی وي او دنیا یې یادوي. دا د منافق کار دی. یو حدیث دی پیغمبر علیه الصلوة والسلام حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایي وایي د بدبختۍ څلور علامې دي. بدبخته سړی چې وي دکې به څلور څیزونه وي. وایي د کوم سړي د سترګو نه چې اوښکه نه بهېږي نو دا ډېر بدبخته دی. دویم څیز ارزوګانو کثرت، ډېروالی، دا لوی لوی امیدونه، ارزوګانې تړي، دا به کوم دا به کوم، بنګلې به جوړوم، موټرې به اخلم، فلانکی به کوم فلانکی به کوم، دا د دنیا ارزوګانې. دا بدبخته سړي دا علامه. او دریم چې زړه یې سخت وي، چې زړه سخت شي نو دا د بدبختۍ علامه ده. د نیکبخته سړي زړه چې دی نو دا نرم وي. او څلورم څیز پیغمبر علیه السلام حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایي وایي د مال دولت محبت، هغه مال چې هغې نه څوک زکات نه ورکوي، صدقه نه ورکوي، دغسې مال سره محبت کول دا د بدبخته سړي کار دی. نیکبخته سړي چې وي هغه به مال د الله په لار کې خرچ کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه بیمار. یو بل صحابي دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغه عیادت لورد. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په جلاش، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته تپوس وکړ چې اے سلمان، پیغمبر علیه السلام خو آخر وخت پورې د تا نه راضي و، ته د څه شي نه یریږې، ته ولې ژاړې؟ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایي وایي د مرګ د یرې نه ژاړم چې زه مرم، او نه مې د دنیا سره ډېره مینه ده چې د دې وجې نه جاړم چې دنیا رانه پاتې شو. زه خو د دې وجې نه جاړم چې پیغمبر علیه الصلات والسلام مونږ ته فرمایلي چې د مسافرو په شان ژوند په دنیا کې تېر کړي. او ته وګوره زمانه ګیر چاپېره د دنیا سامان پروت دی، مونږ دا دنیا سامانونه جمع کول. د قیامت په ورځ به پیغمبر علیه السلام سره په کوم مخ باندې ملاوېږم. زه خو د دې وجې نه جاړم. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرمای وایي ما چې داسې ګیر چاپېره وکتل نو څه پراتو؟ وایي یو د کپړو انځلو یو خانک شانتې پروت او یوه پیاله یې پراته وه چې هغې کې به هم اوبه څکلې او هم به یې خوراک کو، او یوه لوټه پراته وه چې هغې باندې به ده اودس کو. وایي دا درې څیزونه پراته. عزتمندو، دا هغوی ډېره غټه دنیا جمع کړې وه. هغه صحابه کرام که نن سبا وو او زمونږ دا کورونه یې کتلی وي، هغوی به ویلي وو چې تاسو خو سم د دنیا سپي یې، تاسو خو دنیا داسې را جمع کړه لکه چې ټول عمر به ستاسو په دې دنیا کې وي. دا درې څیزونه وو هغوی سره، د اوبو، د خوراک او د روټۍ د خوراک په یو لوښي وو. دا درې څیزونه پراته دي او هغه ورته د مرګ په وخت کې ژاړي چې ما ډېره لویه دنیا جمع کړې. عزتمندو، دا د منافقانو کار دی چې دنیا او د دنیا اسبابو سره محبت او مینه ساتي، او بیا هغه خلکو باندې ډېر لوی افسوس دی چې دولت جمع کوي، مال جمع کوي، زکات دې نه ورکوي، صدقه خیرات دې نه کوي. الله پاک فرمایي دا منافقان دي. د منافق دویمه علامه الله پاک فرمایي ويقبضون ايديهم، بندي خپل لاسونه. او دریمه علامه د منافق الله پاک فرمایي نسوا الله، هیر کړی دی خدای پاک، فنسیهم، پس دوی الله هیر کړی. د منافق علامه دا ده چې دی د الله یاد نه کوي، دی د الله ذکر نه کوي. کوم سړی چې د الله یاد کوي، د الله ذکر کوي، دا مسلمان دی، دا د ایمان خاوند دی. او څوک چې ذکر د الله نه کوي، الله هیر کړی وي، دا منافق دی. موسی علیه الصلات والسلام الله پاک ته عرض وکړ، یا رب العالمین، ما ته خپل محبوب بنده وخایه او ما ته خپل مبغوظ بنده وخایه. الله پاک ورته وفرمایل زما محبوب بنده چې وي هغه کې به دوه خبرې وي. ویو زه هغه له توفیق د ذکر ورکم، نو وایي هغه زما ذکر کوي، نو زه د هغه د فرشتو په مجلس کې ذکر کوم. نو چې چاله ما د ذکر توفیق ورکه، ته پوه شه چې دا زما محبوب بنده. او دویمه علامه یې دا ده چې د نافرمانۍ نه یې زه بچ کوم، چې زما د عذاب مستحق نشي، د عمل توفیق ولا ورکه، زما احکامات مني، زما نافرماني نه کوي، نو دا زما محبوب بنده. او زما کې کوم مبغوظ بنده دی، نو هغه هم دوه علامې دي. دا هغه نه خپل یاد هیر کړم، هغه ما نه یادوي، زه ورته یاد نه یم، بس صرف دنیا ورته یادوي، د دنیا پسې لګېدلي، نو زه یې هم هیر کړم. نسوا الله فنسیهم، الله وایي چې دې ما هیر کړي، نو زه دې هیر کړم. او بل دا چې نفسانی خواهشاتو کې مبتلا کم، چې د زما د عذاب مستحق وګرځي، دې دنیا پسې لګېدلي. الله وی داد ما مبغوز بندل. ابو محمد رحمه الله یو تابعی دی، داد حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه شاگرد دی. د خپل شاگرد ته حضرت انس رضی الله تعالی عنه و فرمای و یوزل ابلیس الله تعرضک یا رب العالمین، د دې انسانانو لپاره تا د عبادت مخصوص زینه پیدا کړی دی، جوړ کړی دی چې هغوی پکې عبادت کوي. زما دپاره د عبادت کم ځای دی، مخصوص کور زما کم یو دی. الله ورته وفرمایل ای ابلیسه، ستا کور چې دی نو دا حمامونه دي. و ابلیس ورته وی چې یا رب العالمینه، د انسانانو تا مجلسونه جوړ کړي دي، مجلس وي، هغوی پکې کینی ناستې خبرې کوي، پکې ګپ شپ پکې لګوي. یا رب العالمینه زما دپاره دې کوم مجلس جوړ کړی دی؟ الله ورته وفرمایل ستا دپاره مې بازار جوړ کړی دی. ابلیس ورته وی یا رب العالمینه، د انسانانو دپاره تا د لستو دپاره قرآن ورکړی دی، یو آسماني کتاب دی ورکړی دی، ما دپاره دې کوم یو کتاب رالېږلی؟ الله ورته وفرمایل ستا دپاره مې دا شعر و شاعري رالېږلې ده، دغه ستا کتاب دی. خو کوم چې بد اشعار دي، دا د شیطان شاعري ده، دا د شیطان کتاب دی، ښه شاعري نه. ابلیس ورته وی یا رب العالمینه، د انسانانو مشغلې دپاره تا هغوی خپل منځ کې لګیي، مشغولیږي، خبرې کوي، زما دپاره دې کومه مشغله جوړه کړې ده؟ الله ورته وفرمایل ستا دپاره مشغله چې ده نو هغه دروغ دي، ته په دې خپل ځان مشغوله وه. یعنی غرض دا دی چې کوم ستا ملګري وي هغه به دروغ وي. نو یا رب العالمینه د انسانانو دپاره دې اذان ورکړی دی چې هغوی پې خلک مانځه طرف ته رابلي. زما اذان کم دی چې زه په هغې باندې خلک رابلم؟ الله ورته وفرمایي دا ګانې بجانې دا ستا اذان دی، ته چې ځان ته خلک راغونډی نو په دې باندې راغونډه. ابلیس ورته وی یا رب العالمینه، د انسانانو د خوراک دپاره د ډېر سیزونه پیدا کړي، دوی یې خوري، زما د خوراک دپاره دې څه پیدا کړي؟ زما دې کوم خوراک پیدا کړی؟ الله ورته وفرمایي ستا هغه خوراک ته چې په هغې باندې دا انسانان بسم الله ونه وایي، چې زما نوم پې وانخلي او ما یاد نه کړي، هغه ستا خوراک دی، هغه ته خوره. عزتمندو، دا مونږ ته تعلیم دی چې د الله یاد هر وخت. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، ای پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای چې تاسو خوراک شروع کوئ نو ضرور بسم الله وایئ، که په اول کې میره شي نو په مینځ کې ووایئ، او که مینځ کې میره شي نو په آخر کې ووایئ بسم الله اوله و آخره. په هر حالت کې مونږ ته الله یاد شي. د الله محبوب بندگان هغه دي چې هغه الله یادوي، او الله ولا د خپل یاد توفیق ورکړي. منافقان له الله پاک د یاد توفیق نه دی ورکړی، دا د شیطان مرګري دی. نسوا الله، دې منافقانو الله هیر کړی دی، فنسیهم، الله هم دوی هیر کړی دی. ان المنافقین، بېشکه منافقان، هم الفاسقون، دا فاسقان دی. دا علامې الله پاک دوه درې وفرمایلي چې دا د منافق علامې دي. یو مؤمن مسلمان هغه به د دې نه ځان ساتي، او دغه منافقان چې هغوی امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه کوي، زکات او صدقات او خیرات نه ورکوي، او الله یاد نه کوي، الله پاک فرمایي وعد الله المنافقین والمنافقات، وعده کړی ده خدای پاک منافقانو سړو سره او منافقانو ښځو سره، والکفار او کافرانو سره، نار جهنم، د اور د جهنم، خالدین فیها، همیشه به دوی په هغې کې. یعنی کافر او منافق د دوی د پاره همیشه همیشه جهنم دی. منافق ته دا نه وای چې زما د پاره به عذاب کې کمی راشي، بلکې دا کافر دی. الله فرمایي دا مسلمانان نه دي. هي حسبهم، دا جهنم د دوی د پاره کافی دی. ولعنهم الله، لعنت دی د دوی باندې د خدای پاک، یعنی د الله د رحمت نه به لري وي. ولهم د دوی لپاره عذاب مقیم، عذاب د همیشه والی دی. همیشه همیشه به الله په عذاب کې وي. الله پاک دې ځکه فرمایي چې اے منافقانو، تاسو نه مخکې خلک تیر شوي دي، ستاسو نه په مال دولت کې زیات وو، په خاندان د نه زیات وو، د حسب او د نسب خاوندانو، خو چې هغوی د الله نافرماني وکړه، الله تبا کړل، ذلیل یې کړل، معذب یې کړل، الله به تاسو معذب کړي. کلذینا من قبلکم، دا کلذینا من قبلکم، دا کلذینا خبر دی، د دې مبتدا محذوفه ده. انتم کلذینا، ای منافقانو، تاسو کلذینا پشان ده هغه کسانو یې، من قبلکم چې مخکې ستاسو نو، کانو ودوی اشد منکم، سخت ده تاسو نه قوتا په طاقت کې، و اکثر اموالا، او ډیرو په مالونو کې، و اولادا، او په اولاد کې، دا هغوی مال اولاد هم ډیرو. فاستمتعوا بخلاقهم، هغوی فایده واغشته په خپلې حصې سره، دنیا نه خپله حصه یوړه. فاستمتعتم، تاسو هم فایده واخلئ، بخلاقکم، په خپلې حصې سره، د دې دنیا نه تاسو خپله حصه واخلئ. کما استمتع الذین، لکه څنګه چې فایده اغشتي وو هغه کسانو، من قبلکم چې مخکې ستاسو نو، بخلاقهم، په خپلې حصې سره، هغوی خپله حصه یوړه، تاسو هم ترې خپله حصه یوسئ، وخورئ، وڅکئ، دې دنیا کې ژوند تیر کړئ. وخذتم کالذی خاذوا، خزه یخوز و غوټې ته وایي، په دې اوبو کې خلک غوټه کېږي، تاسو هم ورغوټه شئ. کلذی، په شان د هغه کس، خاذوا، چې هغوی ورغوټه شوي. غرض دا دې دنیا کې هغوی هم وردننه شوي، تاسو هم وردننه شئ، خپله خپله حصه، خپله خپله فایده ترې واخلئ. اولئک، الله فرمایي، دا کسان، حبطت اعمالهم، عبستي عملونه د دوی، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې څومره نیک اعمال چې دوی کوي، الله وایي ما تاسو نیک اعمال قبول نه دي، ځکه تاسو کې ایمان نشته. و اولئک، او دا کسان، هم الخاسرون، دا په تاوان کې. عزتمندو، یو خو د دې کلذینا مونږه معنا وکړه چې اے منافقانو، ستاسو په شان د هغه کسانو یې چې تاسو نه مخکې تیر شوي، هغوی هم نافرمانۍ کولې، تاسو هم نافرمانۍ وکړې، هغوی هم د دې دنیا نه خپله حصه یوړه، تاسو یو دا ده چې تاسو دې منافقانو ته الله وایي. بله معنی مفسرینو کړې ده چې د دې نه مراد مسلمانان دي، الله مسلمانانو ته خطاب کوي. انتم، اے مسلمانانو، تاسو کلذینا، پشان داغه کسانو یې، من قبلکم، چې مخکې ستاسو نه تیر شوي، اے مسلمانانو، هغوی دا دنیا خوښه کړې وه، ستاسو نه په مال دولت کې زیات وو، هر لحاظ سره تاسو نه خو، الله ذلیل کړل، په دنیا کې هم عذابونه ورکړل، او آخرت کې هم د خپل عذاب مستحق وګرځول، هسې نه چې تاسو د هغوی پشان عملونه شروع کړئ. نه دوانو ته په دې کې خطاب دی، هم منافقانو ته، هم چې دینو مسلمانانو ته الله فرمایي. دې وروستو آیات کې هغه مخکې خلک ښایي دا قومونو ذکر الله پاک کوي. تلاوت کې ما دا آیاتو نه لوسته، خو دا آیات دې سره دی، نو ځکه یوه سره وایو. دا اویا نمبر آیات دی، ستر نمبر آیات دی، دا هم ورسره وایو. اغه مخکې خلک کم تیر شوي دي، الله فرمای اغه عادیان، سمودیان، الله فرمای الم یاتهم، آیا نه دی راغلی دوی ته نبا الذین، خبر د هغه کسانو، من قبلهم، چې مخکې د دوی نه دي. الله وایي قرآن مجید کې ما تاسو ته بیان کړی دي، خپلو پیغمبرانو تاسو ته بیان کړی، قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام، وعاد، د عادیان، وسمود، او د سمودیان، د هود علیه السلام قوم و عادیان، د صالح علیه الصلوة والسلام قوم و سمودیان، یعنی قوم د نوح علیه السلام، قوم د هود علیه السلام، قوم د صالح علیه السلام دا مخکې تیر شوي دي، و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام، و اصحاب مدین او اصحاب مدین، اصحاب مدین د شعیب علیه السلام قوم، و المعتفکات او اغه خلق اغه کلی چې اغه الله پاک الټه کلی وو، د لوط علیه السلام قوم، معتفکات چې الله اړولی دي، د صفحې هستې نه مټو کړي دي هغه کلي. الله پاک فرمایي دا د ټول دا قومونه تاسو نه مخکې تیر شوي، ستاسو نه په دولت کې خو، ستاسو نه په اولاد کې خو، په قوم او په حسب او په نسب په هر څه خو، خو الله پاک فرمایي اتتهم رسلهم، راتله کړي دوی ته خپلو پیغمبرانو بالبینات، په واضحو دلایلو سره. الله فرمای ما خو دوی سره ظلم نو کړی، خو دوی د هغه خپلو پیغمبرانو نافرمانی وکړه، د الله احکامات یې وغورځول، نفساني خواهشات یې خپل کړل، دنیا سره مینه محبت وکړه، آخرت یې هیر کړه، الله یې هیر کړه. الله فرمای معذب مې کړل. فما کان الله، پس نو خدای پاک لیظلمهم، چې ظلم یې کړی دوی سره، ولیکن کانو، لیکن و دوی انفسهم، په نفسونو خپلو باندې یظلمون، ظلم کوونکي په خپل ځان یې ظلم وکړ. الله فرمایي که تاسو ای مسلمانانو نافرمانی کوئ، د خپل پیغمبر خبره نه منئ، خپلو خواهشاتو پسې ګرځئ، الله فرمایي که بیا د باندې عذاب زما راشي په دې دنیا کې یا په آخرت کې، نو بیا به تاسو دا نه وایئ چې موږ سره ظلم وشو، بلکې الله فرمایي تاسو خپلو ځانونو سره ظلم کړی دی، لکه مخکې قومونو چې خپل ځان سره ظلم وکړ. دوباره دا سبق وایده. المنافقون والمنافقات، منافقان سړي او منافقان خزي، بعضهم بعضي د دوینا من بعض د بعضو نه دي، ینه د دې ټولو حالت یو دی، په خپل منځ کې یو دی. یامرون بالمنکر، حکم کوي په بدو سره، وینهون عن المعروف، او د نیکونه خلق منی کوي. ويقبضون ايديهم، او دوی بند کړي دي خپل لاسونه د زکات او د خیر خیرات نه، بخل کوي. نسوا الله، الله هیر کړی دی، فنسیهم، الله هم دوی هیر کړی دي. ان المنافقین، بېشکه منافقان هم الفاسقون، دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقین، وعده کړی ده خدای پاک منافقانو سړو سره، والمنافقات او منافقانو ښځو سره، والکفار او کافرانو سره، نار جهنم، د اور د جهنم، خالدین فیها، همیشه به دوی په دې جهنم کې. هی حزبهم، دغه جهنم د دوی د پاره کافی دی. ولعنهم الله، او لعنت کړی په دوی باندې خدای پاک. ولهم، د دوی د پاره عذاب مقیم، عذاب همیشه همیشه دی. کالذین، پشان د هغه کسانو، یعنی انتم کالذین من قبلکم، اے منافقانو یا اے مسلمانانو، تاسو کالذین، پشان د هغه کسانو، یا من قبلکم، چې مخکې ستاسو نو، کانو دوی اشد منکم، سخت په د تاسو نه قوتن په طاقت کې، و اکثر اموالن، او ډېری مالونه د دوی، و اولادن، اولاد د دوی. فاستمتعوا بخلاقهم، پس دوی فایده واغشته په حسې خپل سره د دې دنیا نه. فاستمتعتم، پس تاسو فایده واخلئ بخلاقکم، په خپل حسې سره. کما استمتع الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فایده واغشت هغه کسانو چې مخکې ستاسو نه و. بخلاقهم، په خپل حصو سره. وخذتم، او تاسو چې دی نو ورغوټه شی په دې دنیا کې، کلذی، په شان د هغه کس خاصو چې هغوی ورغوټه شوي و. اولئک، دا کسان، حبطت اعمالهم، عبست عملونه د دوی، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې. و اولئک هم الخاسرون، او دا خلق په تاوان کې دي. دنیا کې هم تاوان وکړه، آخرت کې هم تاوان وکړه، دوی به ګټه نه کوي. الم یأتهم، آیا نه دی راغلی دوی ته نبأ الذین، خبر د هغې کسانو، من قبلهم، چې مخکې د دوی نه، قوم نوح، چې قوم د نوح علیه الصلوۃ والسلام الله په طوفان راوس هلاک یې کړی. و عاد، او عادیان، چې د هود علیه الصلوۃ والسلام قوم. وسمود، او سمودیان، چې د صالح علیه الصلوۃ والسلام قوم. دام الله معذب کړیو، یو قوم په هوا باندې هلاک کړیو، تیز هوا پراله، او بل قوم باندې الله چغه واله او الله هلاک. وقوم ابراهیم، او قوم د ابراهیم علیه الصلاه والسلام و اصحاب مدین او خاوندان د مدین، د شعیب علیه الصلاه والسلام قوم، والمؤتفقات او هغه خلک چې هغوی الله ځمکه پې اړولې وه چې د لوط علیه الصلاه والسلام قوم و. اتتهم رسلهم، راغلو دوی ته پیغمبران د دوی بالبینات، په واضحو دلایلو سره. فما کان الله، پس نو الله پاک لیظلمهم، چې ظلم یې کړی دوی سره، ولیکن کانو، لیکن دوی انفسهم، په نفسونو خپلو باندې، یظلمون، ظلم کوونکي، ځان سره ظلم وکړ. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول استر خدايا عمل كل توفيق براك. یا الله دا کوم د منافقانو بد خصلتونه ذکر شو، یا الله د دې خصلتونو نه خدای زمونږ د مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وفرمای. یا الله امر بالمعروف نهی عن المنکر توفیق را لراکي. یا الله هر عمل کې مخلاص نصیب کی. یا الله د دنیا د عذابونو نه او د آخرت د عذابونو نه زمونږ حفاظت وکي. یا الله خپل ذکر خپل یادم نصیب کی. یا الله زمونږ جب هر وخت په خپل یاد باندې لمدې او ساتي. یا الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې زمونږ په ژوند کې راولي، بدعات او رسومات او شرکیات نه یا الله زمونږ حفاظت وفرمای. یا الله هر عمل کې مخلاص نصیب کی. دا درس خدای د خپل رضا د پاره وګرځي. یا الله زمونږ اوریدونکي لاسونه اوچت کړی دی خدایا درس نروستو. یا الله د دې د قرآن د ترجمې د برکته، د دې قرآن د برکته، د دین د برکته، خدایا زمونږ د اسلام او د مسلمانۍ د برکته. یا الله د دې څه شری حاجات دي؟ یا الله زمونږ د ټولو څه شری حاجات دي؟ یا الله تیرا د پوره. یا الله ستا در کې هیڅ کمی نشته. یا الله ستا در کې په هیڅ کمی را نشي. خدایا زمونږ به دنیا هم خوشي او آخرت به هم خوشي. یا الله زمونږ د دنیا او د آخرت ټول حاجتونه پوره کړه. یا الله زمونږ مردگان اهل اسلام وبخښه. بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، خدایه شفا ورکړه. یا الله څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کړي، چا اولاد نه، خدای نه کمل صالح اولاد ورکړه. ډېرو مرګرو دعا د پاره ټیلیفونونه کوي، څه شری حاجات یې وي. یا الله ټول حاجتونه یې پوره کړي. یا الله مونږ نمونه نه شو اغشتی خدایه. یا الله تا ته معلوم دی خدای اس حاجتونه، ټول حاجتونه خدای پوره کی. یا الله مونږ سره په دنیا کې هم د رحم او د احسان معامله وکي، په آخرت کې هم را سره د رحم معامله او د احسان معامله وکي. یا الله د زنکدن سختې مسانې کی، د حشر سختې مسانې کی، عملنامه را له خدای په ښي لاس را کې، ګس لاس د عملنامې نه حفاظت وفرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.